40-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zeblewski. Nocne rozmowy o unijnych pieniądzach. Czwarty dzień szczytu w Brukseli rozpoczął się negocjacjami w mniejszych grupach. Dzieci z Węgrzewa, które na koloniach miały kontakty z zakażoną pielęgniarką, nie mają koronawirusa. Potwierdziły to testy. Czerwona flaga na 6 kąpieliskach w Trójmieście. Sanepid zamknął je z powodu sinic. Nadal bez porozumienia w Brukseli w sprawie unijnych finansów. Szczyt, który rozpoczął się w piątek i był zaplanowany na 2 dni, został znowu przedłużony. Przed nami czwarty dzień trudnych negocjacji. Krótko przed 6 rano wznowiono obrady i od razu przerwano do 14. O północy szef Rady Europejskiej ogłosił kolejną przerwę na konsultacje i pojawiły się wtedy nowe pomysły na rozwiązanie sporu. Z Brukseli Beata Płomecka. Najnowsza propozycja przewiduje, że połowa będzie grantów i połowa pożyczek, zatem 375 miliardów euro. Tymczasem w pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej pula grantów wynosiła 0,5 biliona euro. Szef Rady Europejskiej Charles Michel podczas weekendu zmniejszył jeszcze tę pulę do 450 miliardów euro, ale to było nie do zaakceptowania przez tak zwaną oszczędną piątkę z północy, czyli Holandię, Austrię, Danię, Szwecję i Finlandię. Z kolei propozycja piątki krajów, by grantów było 350 miliardów euro, została odrzucona przez południe. Przede wszystkim Włochy i Hiszpanię, wspierane przez Francję i Niemcy. Najnowsza propozycja przewiduje ustępstwa z obu stron, ale czy to będzie do zaakceptowania przez wszystkich, okaże się po wznowieniu obrad. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie potwierdzono koronawirusa u dzieci z powiatu węgorzewskiego, które na koloniach w Białym Dunajcu miały kontakt z zakażoną pielęgniarką. Testy na COVID-19 dały wynik negatywny. Wszystkie 45 osób, dzieci i ich opiekunowie są zdrowi, informuje szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. Już mamy wszystkie ujemne i dzieci i opiekunów, także jesteśmy spokojni, nie doszło do żadnej transmisji zakażenia. Dzieci pojechały do domu, tam gdzie miały pierwotnie pojechać, tam są. Na Warmii i Mazurach ognisko COVID-19 jest obecnie w Ełku. W szpitalu wojskowym zakażona była pielęgniarka, a badania wykazały, że koronawirusa ma także jeden z pacjentów. W kwarantannie pozostaje około 100 osób. Przez sinicę kolejne kąpieliska zamknięte w Trójmieście. W sumie nie można się kąpać w 6 miejscach. Sanepid zamknął wczoraj kąpieliska Sopot, Kamienny Potok, Koliba. Wcześniej taką decyzję podjął wobec 4 kąpielisk w Gdańsku, Molo Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno, Jelitkowo, Jelitkowo Kliper oraz w Gdyni Redłowie. Główny inspektorat sanitarny informuje, że poza tym w innych kąpieliskach w województwie pomorskim nad otwartym morzem i nad Zatoką Gdańską nie ma sinic i można się kąpać. Zanieczyszczona sinicami woda może powodować odwysypki na skórze, po zaczerwienienie spojówek mogą wystąpić też problemy układu pokarmowego, bóle brzucha, biegunka i wymioty. We Włoszech pierwsze oznaki rozbudzenia turystyki i pierwsze problemy. Tłumy turystów pojawiły się na włoskiej wyspie Capri, ale mocno zaniepokojony był burmistrz, bo większość z wypoczywających nie przestrzegało wymogów sanitarnych. Dlatego zwrócił się o wzmocnienie policyjnych patroli, które będą sprawdzać, czy noszone są maseczki i przestrzegany dystans społeczny. Turyści wybierają nie tylko morze, ale tłumnie odwiedzają też włoskie góry. Zabytki w miastach zostawiają na bezpieczniejsze czasy. Urszula Rzepczak. Pierwsze 2 tygodnie lipca przyniosły wzrost liczby turystów. O ile w czerwcu w stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek o 80%, to już w pierwszej połowie lipca wyniósł on 50%. Powodzeniem cieszą się góry i morze. Miasta narzekają, że turystów jest mniej o 80% w stosunku do lipca 2019 roku. Turystyka miejska to cudzoziemcy. Ci w tym roku masowo rezygnowali z pobytu. Jak informują stowarzyszenia właścicieli lokali typu Bed and Breakfast, w Rzymie, Florencji i Neapolu na weekend 18-19 lipca zarezerwowano tylko co 3 wolny lokal. Nieco lepiej, bo połowa miejsc została wykupiona w Palermo, Mediolanie czy Materze. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Pieniądze dla mieszkańców Somalii i Sudanu Południowego zbiera Polska Akcja Humanitarna. Organizacja chce na miejscu zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do czystej wody. O szczegółach Wojciech Cygielski. Susze są dla mieszkańców środkowej części Afryki codziennością, ale w wyniku zmian klimatycznych takie kraje jak Somalia czy Sudan Południowy nawiedzają też inne klęski. Coraz częściej dochodzi tam do naprzemiennych suszy i powodzi, co z kolei utrudnia dostęp do wody pitnej. Dlatego apelujemy o wsparcie naszych działań, dzięki którym możemy zapewniać wodę. Mówi Helena Krajewska-Spach. Ocenia się, że w Sudanie Południowym niemal 2/3 mieszkańców czerpie wodę z miejsc, gdzie nie nadaje się ona do picia. W Somalii 1/3 mieszkańców nie ma dostępu do wody. Jej brak powoduje choroby, głód, a także konflikty zbrojne i rosnącą liczbę uchodźców.

To tak, gdyby się ktoś zastanawiał, czy dobrze, czy niedobrze w poniedziałek rano, no to w miarę w porządku. Jeśli chodzi o pogodę, no to całkiem za oknem się zrobiło nagle i niespodziewanie 11,5 minuty po 6. Dzień dobry. Kłaniamy się, zaczynamy nowy tydzień. Jak napisał słuchacz, nowy tydzień, nowe rozdanie. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy do 9. A tu od razu pan Stefan dopytuje, czy Stal Mielec, podobnie jak Podbeskidzie, doczeka się gratulacji od poranka za powrót do ekstraklasy. No, w weekend się wydarzyło. Bądźmy sprawiedliwi. Gratulujemy. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you tell no insane no more. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. How will you help my friend? Don't you know I'm gonna make it with my friend? How will you help my friend? I promised myself I'd get back. I'm gonna get on back. I'm gonna take them all along. Chciałem powiedzieć tylko 71335 SMS-owo. Pani Lidia, niech pani na siebie uważa. A poza tym ranek @polskieradio.pl, a poza tym 22 i 7 trójek. Pan Paweł szybko napisał, no i cudowne lata się przypomniały. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Niedzielne popołudnie przed telewizorem, schabowy, ziemniaki i takie rzeczy. Mignęło mi gdzieś, ale przed chwilą jeszcze rzuciłem okiem i rzeczywiście zdaje się, że telewizja ABC przygotowuje nową wersję cudownych lat. Nie wiem, jak to będzie, no ale się przekonamy. Dzień dobry panu. Rafał ze Skierniewic. Przede wszystkim chciałem powiedzieć dzień dobry na ten ładny dzionek i na dobry tydzień. Musi być dobry. Jak redaktorowi minął weekend? Bo mi pod znakiem starych filmów typu Brany Kojota, Brunny wieczorową porą, no i jeszcze tam kilka filmów żeśmy polskich starych, dobrych, a zaczęło się od rozmowy o rejsie. O, i to jest słuszna koncepcja. To jest bardzo dobry początek do rozmowy, rejs. Mój weekend raczej taki rowerowy był. Nagle i niespodziewanie, wycieczka do lasu. No taka, że ciężko ją było przerwać, bo jak się człowiek zatrzymał, to bolało. Więc lepiej jechać. Zapraszamy do trójki. Komary straszne, naprawdę w lesie. Proszę uważać. Rowerowo cały czas trzeba jechać. 17 minut po 6, co nas czeka do 9? Do 9 salon polityczny, na przykład o 8.13. Beata Michniewicz oczywiście państwa zaprasza. Gościem będzie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. A poza tym młodzi naukowcy i ich doświadczenia. Lód topnieje w temperaturze 0 stopni Celsjusza, zaś woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Czy uda się umieścić te dwie przemiany w jednej małej butelce? Udowodnię wam, że to się uda. Takie małe dwie przemiany w jednej butelce, młodzi naukowcy i ich doświadczenia. O tym sobie porozmawiamy po 7.40. W tej chwili nic więcej państwu nie powiem. 15 minut po 7.00 teraz będzie młodziutki naukowiec dr Tomasz. Nie ma pewności, czy nie ma zgody co do tego, co jest ich źródłem i dlaczego pojawiają się coraz częściej. Jak państwo słyszeli, nie ma pewności, nie ma niejasności w temacie Marioli, jeszcze w jednym temacie, ale o tym temacie opowie państwu dr Tomasz Rożek. 15 minut po 7 to będą pytania z kosmosu. Pojawiają się głosy dziwne. Ktoś mi to przypomina, ale gdyby państwo nie wiedzieli, co to takiego, to no, świat zwierząt zajmie nas i to za kilka minut. W ogóle grupują się w stada takie kawalerskie, po opuszczeniu swoich mamuś muszą znaleźć gdzieś oparcie i tworzą właśnie takie samcze grupy i wytwarzają swój własny język, więc można powiedzieć też taki jak gdyby nurt muzyczny. Delfini nurt muzyczny, to za kilka minut jeszcze przed 6.30, co on ten delfin nam tam opowiada? Nie wiem, co on powiedział. Może państwo wiedzą. 227 trójek. 18,5 minuty po 6. Stoisz tu, nie wiem, gdzie się podziać twoich ust. Nie chcę już oglądać. To co już było, powiem ci, to nie była miłość, ty ja. To nie ja, nie to nie, ty nie ja. Toniesz w mojej głowie, ty ja. To nie ja, nie to nie, ty nie ja. Trudno mi zapomnieć. Z myśli twoją twarz, kiedyś tak mi blisko, przecież wiem. Staram się zapomnieć, powiedz ty, też pamiętasz o mnie. Ty ja, to nie ja, nie to nie. Ty ja, to nie w mojej głowie. Ty ja, to nie ja, nie to nie. Ty A teraz będzie o wchodzeniu w dorosłość. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 6 są bardzo inteligentne, ale także pod wieloma względami podobne do ludzi. Chodzi o delfiny. Naukowcy wciąż o nich mało wiedzą, choć odkryli ostatnio, że ssaki te zakładają, uwaga, boysbandy. I śpiewem podrywają samice. Jak mówi Agata Borucka z warszawskiego zoo, grupowanie się młodych delfinów jest pierwszym krokiem ku dorosłości. Delfiny w ogóle grupują się w stada takie kawalerskie. Po opuszczeniu swoich mamuś muszą znaleźć gdzieś oparcie i tworzą właśnie takie samcze grupy i wytwarzają swój własny język, więc można powiedzieć też taki jak gdyby nurt muzyczny, charakterystyczny dla danej grupy. No i pamiętajmy, że w wodzie dźwięki roznoszą się w bardzo niesamowity sposób, bo to są fale, które oprócz tego, że docierają do adresata, to jeszcze są przez niego odczuwalne w sposób fizyczny, więc jest to jak gdyby taki mamik. W świecie ludzi boysbandy też powstawały, by rozkochiwać dziewczyny. To jest ciekawa koncepcja bardzo. Mariusz Owczarek, szef redakcji muzycznej Trójki. Nigdy nie byłem w boysbandzie. Wszystko przed tobą, Mariusz. Nie w tym wieku. Boysbandy to raczej są młodzi, przystojni chłopcy 20+. To no musi właśnie, być 17+. No tak. Właśnie, chyba nie może być lidera. W zespole lider jak najbardziej. A i tym się różni zespół od boysbandy. Backstreet Boys. New Kids on the Block. W takim boys bandzie zawsze był najprzystojniejszy, chłopak z sąsiedztwa, taki trochę rozrabiaka. Ktoś pomyślał, że każdy z nich może ma trafić do trochę innych odbiorców. No ale każdy ma trochę inne oblicze. Jeden miał taką fryzurkę, inny miał inną fryzurkę. I zawsze był jeden najmniej przystojny. Każdy musiał być inny. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Delfiny są niezwykle do nas podobne. Trzeba powiedzieć, że delfiny są niezwykle kochliwe. Jak może wyglądać taki boys band delfinów? Myślę, że wszędzie jest samiec alfa, bo każdy lubi się wyróżniać. Wśród delfinów też, bo każdy ma inne zdolności i połączenie tych różnych właśnie cech wzmacnia zespół. A delfiny lubią działać zespołowo, nie znoszą samotności. Zdarza się bardzo często, że takie boys bandy już po zaśpiewaniu utworu zaganiają samicy na płciznę. Tam, że tak powiem, już każdy z osobna dośpiewuje swój kawałek. Najpopularniejsze teraz boysbandy są z Korei Południowej. Tam ta struktura zespołu wygląda troszkę inaczej, chociażby ze względów kulturowych. Wybiera się talentowanych i przystojnych. Klaudia Tyszkiewicz, dziennikarka Czwórki, zajmuje się K-popem. Których szuka się po talent show w szkołach. Trenuje się ich do nawet 15 lat, tak aby byli idealni pod każdym względem. Już nie ma takich ról właśnie łobuziaka czy tego miłego chłopaka z sąsiedztwa. Tutaj role są już bardziej rozpisane, jeżeli chodzi o talent danego członka zespołu. Czyli mamy zawsze wizuala, ma przyciągać fanów swoją urodą, głównego wokalistę, głównego rapera i choreografów. Wiele koreańskich wokalistów ma bardzo wysokie głosy, skalę. Jeżeli chodzi o raperów w koreańskich boysbandach, to tutaj zdecydowanie dominują niskie głosy. Ciężko stwierdzić, czy delfiny śpiewają o miłości, w jaki sposób wabią te samice. Delfiny wydają ponad 1000 bardzo różnych dźwięków, które mają znamiona naszych słów, które się łączą jeszcze w zdania. I naukowcy z całego świata pracują nad rozszyfrowaniem tego języka, ale jeszcze nikomu się nie udało. Ale może państwu się uda. Co on nam chciał przekazać, delfin ten? Ja się chyba troszkę domyślam, ale na razie nie mogę powiedzieć. O sposoby na podrywanie wśród delfinów pytała Izabela Woźniak. Mamy przygotowany taki boys band, ale zagrają... Tak, może trochę mnie poniosło, ale dlaczego nie? Nadadzą się. W poniedziałek rano ich znalazł. Dzień dobry, panie delfinie. Down to live on. No dobrze, widzę, że ten boysband akurat się Państwu spodobał. Może być. 6:30 już minęła. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Na szczycie w Brukseli wciąż bez porozumienia. Szef Rady Europejskiej zawiesił posiedzenie do godziny 14. Wcześniej Charles Michel przedstawił nową propozycję. Podstawą do kompromisu ma być 390 miliardów euro w grantach, fundusz odbudowy i zmniejszone rabaty dla głównych płatników. Unijny szczyt rozpoczął się w piątek. Dotyczy budżetu wspólnoty na kolejne lata oraz funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Włoska Organizacja Obrony Praw Konsumentów zapowiada tymczasem złożenie w prokuraturze skargi na Holandię za blokowanie pomocy Unii dla gospodarki Italii, dotkniętej kryzysem. Skarga zostanie też złożona w Komisji Europejskiej. W ten sposób organizacja ta zareagowała na postawy Holandii, która wraz z kilkoma innymi państwami odrzucała na szczycie w Brukseli propozycję w sprawie wysokości funduszu na odbudowę gospodarki. Stowarzyszenie oświadczyło, że w obliczu niedopuszczalnego postępowania Holandii, która chce wzbogacić się kosztem Włoch, nawołuje do bojkotu firm i produktów z tego kraju. Zagrzmi dziś znów w wielu miejscach Polski. Po wczorajszych burzach sporo pracy mieli świętokrzyscy strażacy. Głównie to były właśnie podtopienia posesji. Najbardziej ucierpiały powiat ostrowiecki, 14 zdarzeń. Powiat Starachowicki 17 zdarzeń, powiat Stylecki 11 zdarzeń. No i to są głównie właśnie podtopienia posesji i powalone drzewa w większości przypadków. Informował starszy kapitan Michał Pająk ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Za 370 tysięcy dolarów sprzedano na aukcji w Beverly Hills drążek sterowniczy używany przez Neila Armstronga podczas misji Apollo 11 w 1969 roku i pierwszego lądowania człowieka na Księżycu, poinformował dom aukcyjny. Skrzynkę z narzędziami z jednej z późniejszych misji Apollo sprzedano za 102 tysiące dolarów. Pod młotek poszedł także kostium z legendarnego filmu Stanleya Kubricka 2001 Odyseja Kosmiczna. Skafander sprzedano za 370 tysięcy dolarów. A więcej informacji w Trójce. O 7:00 zapraszamy. Mówiłem, że będzie obszerniejsza prognoza pogody. To teraz Ola Żaczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Temperatura w lipcu jak dotąd mieści się w normie, a na stabilną, gorącą pogodę w najbliższym czasie nie mamy co liczyć. Tak wynika z prognoz. To jest cytat i tym optymistycznym akcentem. Bardzo. Witamy poniedziałek. Na razie jest jeszcze pogodnie, na razie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady deszczu i burze, a także miejscami grad. Będzie ciepło, maksymalnie termometry pokażą od 23 stopni na Pomorzu do 28 na Śląsku, tam gdzie najwięcej turystów, czyli w dolinach górskich i nad samym morzem, najchłodniej od 19 do 22 stopni. To już taka tradycja. W Ustrzykach Górnych na razie 11 stopni i pochmurno mimo zmiennej pogody. W Bieszczadach sporo turystów. W Tatrach w ciągu dnia nawet 24 stopnie, a na szczytach około 11. Po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, a wysoko w Tatrach burze możliwe również przed południem. Jest taki ponury żart toprowców. Jaki jest najlepszy przewodnik po Tatrach? Ja? Nie wiem. Łańcuch na Giewont. Dobrze. Burze w górach są wyjątkowo niebezpieczne. Jak się zachować, kiedy zastaną nas na szlaku, jak obliczyć, jak blisko jest niebezpieczeństwo, polecamy Państwu film dostępny w internecie Akademia Górska Topr Burze w górach. Odległość między błyskawicą a grzmotem, jeżeli wynosi 3 sekundy, to ta burza jest odległa od nas o 1 kilometr. To jest film sprzed kilku lat, ale jak najbardziej aktualny. Trwa niespełna pół godziny, zdecydowanie polecamy. A za godzinę jedziemy w górę mapy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ej, Dalfin odpowiedział swoim głosem. Tak, to było. To była Kasia Kowalska oczywiście z MTV Unplugged. 2273, dzień dobry. I nad samym ranem wczoraj złowiłem takiego suma, za duży nie był, 27 kilo. Taki ładny prosiaczek. Pogłaskałem go po wąsach i wpuściłem do wody. A wieczorem u nas rozpętała się taka burza. Spadł na naszą posesję tylko jeden grat, ale trafił szklarnie w dach i zrobił dziurę. I po weekendzie. Ile to rzeczy się wydarzyło? Jeden grat i od razu musiał trafić centralnie. Jak to się mogło stać? No i ten sum. Malutki, 27 kg, jak powiedział słuchacz prosiaczek taki. W życiu nie złowiłem niczego, co miało 27 kg. No ale nie o tym teraz. Ja nawet nie próbowałem. To może dlatego właśnie. Wszystko przede mną. Wakacje tuż, tuż. Postaraj się. Musisz sobie kupić żyłkę. I ten, to drugie, wędkę. O, Marcin Pośpiech. Myślisz, że uda mi się prosiaczkę złowić? Słuchaj, nie spróbujesz, się nie dowiesz, jak tam mówią. Dobrze, dobrze, o wszystkim będę na bieżąco powiadamiał państwa. Dobrze. No dobrze, pierwsze strony gazet, tutaj sporo o trwającym w Brukseli szczycie. Dziennik Gazeta Prawna swój tekst na ten temat tytułuje Szczyt nieporozumienia. Jak czytamy, plan naprawczy ma pomóc wyjść Europie z ekonomicznego dołka, ale przy okazji pogłębił nieufność między państwami. Pogłębił i to bardzo. Kraje tak zwanej grupy oszczędnych z bogatej północy Europy pod przewodnictwem Holandii chcą ścisłego nadzoru nad wydawaniem pieniędzy. Państwa południa, Włochy czy Hiszpania nie chcą się na to zgodzić, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Holandia upiera się też przy powiązaniu wypłaty środków z kwestią praworządności. To rozsierdziło premiera Węgier Viktora Orbana na tyle, że oskarżył premiera Holandii Marka Ruttego o używanie, tu cytat, komunistycznej nomenklatury. O tym, co działo się i nadal dzieje się w Brukseli, bo szczyt przecież trwa, także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, jak czytamy, szczyt nie sklei pękniętej Unii. Nawet bezprecedensowa zgoda Angeli Merkel na zaciągnięcie pożyczki przez Unię Europejską, której Niemcy byłyby głównym gwarantem, i wypłacenie z niej 500 miliardów euro dotacji dla najbardziej poszkodowanych pandemią, nie osłabiło oporu północy. Tymczasem, jak ocenia Rzeczpospolita, stawka szczytu jest ogromna. Bez szybkiego porozumienia część Europy może popaść wywołany pandemią kryzys, a kraje południa zmusić do pytania, jakie korzyści daje im obecność w Unii Europejskiej. Szczyt oczywiście trwa. Dziś w Brukseli kolejne rozmowy, szczegóły oczywiście na bieżąco w serwisach Trójki polecamy. Pozostańmy jeszcze przez moment na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tu bowiem zapowiedź rozmowy z szefem polskiej dyplomacji, bardzo ważna deklaracja. Jacek Czaputowicz zapowiada swoje odejście z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak tłumaczy, umówiliśmy się z premierem Mateuszem Morawieckim na kontynuowanie mojej misji do wyborów prezydenckich. Uważam, że to jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji. Więcej na ten temat i cała rozmowa z szefem polskiej dyplomacji na kolejnych stronach Rzeczpospolitej. A o zmianach w rządzie także w Gazecie Polskiej Codziennie. Rekonstrukcja rządu nastąpi po wakacjach, ale premier pozostanie ten sam. Przekonuje prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który także ocenia wynik wyborów prezydenckich. Jak mówi, zwycięstwo Andrzeja Dudy to bardzo ważny sukces. I to w najbardziej głębokim tego słowa znaczeniu. To było starcie cywilizacyjne, mówi Jarosław Kaczyński. To Gazeta Polska Codziennie. Z kolei w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie czytamy, rząd chce wypowiedzieć konwencję stambulską. Jak ocenia w rozmowie z Wyborczą prawniczka i feministka profesor Monika Płatek, zapowiedź wypowiedzenia konwencji to sygnał przyzwalający na przemoc wobec kobiet. Wypowiedzenie konwencji w telewizji Trwam zapowiedziała minister rodziny Marlena Maląg. Deklaracja padła dzień po tym, jak chrześcijański ruch społeczny Marka Jurka zapowiedział zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem Tak dla rodziny, nie dla gender. W Polska The Times o powyborczych roszadach, czyli ciąg dalszy analiz, tym razem nie dotyczących rządu, a czy rządzącej partii, ale opozycji. Platforma próbuje się poukładać na nowo po wyborach, czytamy. Liderzy partii zapowiedzieli nową energię i nową solidarność. Ma zmienić się logo i nazwa partii, obok której Rafał Trzaskowski chce budować ruch obywatelski. To on ma doprowadzić opozycję do wygranej w wyborach parlamentarnych za 3 lata. Pytanie, czy powiedzie. Zastanawia się o poranku Polska The Times. Dziękuję bardzo. To poranna prasa. Marcin Pośpiech. Usłyszymy się jeszcze przed 8. W tej chwili za 15. 7. I was raised up by my mom alone. Worked herself into the grave, trying to make us a home. She never left South Carolina. pan Ray o poranku, a to pan słuchacz o poranku. Ja w dniu dzisiejszym na śniadanko wczoraj złowionego sandacza. Dziękuję i pozdrawiam. Krótko i na temat na śniadanko. Gratulujemy oczywiście za 11,5 minuty. Siódma, urywki z kalendarza to za kilka chwil, ale wcześniej jeszcze nowość, bardzo nowa nowość, bo ten organek od zeszłego tygodnia jest z nami. Można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle bitem nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezesa człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Witkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna, ta bez zęba na przedzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się nerwowo. To robi się nerwowo. Trochę nerwowo, pół Polski idzie w pogo. Robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. To robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Tak to się urywa. Pogo, czyli kilka słów o sprawach bieżących. Od organka. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, ale proszę się nie denerwować. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Od tygodnia rozwija się akcja polegająca na publicznym deklarowaniu „Jestem z Podkarpacia”, popularna wśród osób zamieszkujących województwo podkarpackie bądź z niego pochodzących. Oczywiście są i tacy, którzy próbują to ukrywać albo generalnie zaprzeczają istnieniu takiej jednostki administracyjnej, na dowód przywołując fakt, że urocze miasteczka pod Rzeszowem, Sokołów, Głogów oraz Sędziszów są jednak w nazwie małopolskie. Jako mieszkaniec Rzeszowa od urodzenia chciałbym podziękować za szereg maili z propozycjami gwałtownej zmiany miejsca zamieszkania, głębokiego współczucia, ale i podziękowań za uratowanie prawdziwej Polski. Na część z nich odpiszę, jak z powrotem przetłumaczę je translatorem z ukraińskiego. Wcześniej chciałbym jednak przypomnieć, że Podkarpacie to region fizyczno-geograficzny położony na obszarze Austrii, Czech, Polski, Ukrainy i Rumunii, do którego należą też po części województwa lubelskie, małopolskie i śląskie. Dodam jeszcze, że wbrew twierdzeniom nadawców niektórych nadesłanych wiadomości, w województwie podkarpackim obowiązuje kalendarz gregoriański, mamy 20 dzień lipca i rok 2020, więc zdecydowanie nie jest to wiek XIX. Nie wiadomo dlaczego z dzisiejszych licznych solenizantów mądrości ludowe zafiksowały się akurat na Małgorzacie, zupełnie pomijając Eliasza, Flawinę czy Stosława. Sadownicy na przykład odnajdą w kalendarzu przysłów podpowiedzi branżowe. Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę, ale w dzień świętej Małgorzaty pierwsze gruszki do chaty, choć rzeczywiście mogą być jeszcze twarde, no jak te orzechy. Obserwacje prowadzone przez stulecia sugerują, że zagrożenie deszczem jest dzisiaj spore. Kiedy w Małgorzatę kropi, siano źle się kopi, ale na świętą Małgorzatę kopa zawsze w polu stanie. Może też wiać. W świętą Małgorzatę skąd wiatr duje, drogę po zboże toruje. Ale może być też naprawdę ciepło. Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera. Szczerze powiedziawszy trochę późno, skoro święta Małgorzata zapowiada środek lata. Dużo tej ludowej meteorologii, niemniej warto przyjrzeć się pogodzie, bo jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka. Od razu dodam, że oprócz przysłów mamy tu w Podkarpackiem termometry, nawet takie na prąd, telefonia komórkowa działa równolegle z rozpuszczaniem wici i przynajmniej u mnie na osiedlu domy nie są kryte strzechą, a już na pewno nikogo nie zjadły wilki. W ostatnich 3 latach na bank nie było takiego przypadku. Zresztą w Bieszczadach też nie, a to Podkarpacie, warto pamiętać rzucając wszystko, żeby tu wyjechać. Chociaż warto. 52 lata temu oddano do użytku przepiękny zbiornik wodny dzięki budowie zapory w Solinie. Zapraszamy. Jak pisał Artur Andrus, tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród i nieprawda, że tu bieda, głód i nędza. Na mieszkańca tu przypada samej ziemi 6 hektarów, to na drewna, niedźwiedź i 2/3 księdza. Dobrego 20 lipca. Bardzo dziękujemy, Łukasz Błąd, i do usłyszenia. Obiecałem Państwu ten utwór o Bieszczadach Andrusa i on się pojawi. Nie teraz, bo mamy za mało czasu. On jest trochę dłuższy, ale po 7 będzie. W tej chwili za 5:07. Zapraszamy do reklamy. Planujesz wakacyjną podróż?